sekali dan warang. Bilare pare nom noman siro opore selambangan. Bilare pare nom noman siro sekali dan warang. Lari nom noman, siro opore selanjangan. Lari, lari nom.